Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: тры беларусы асуджаныя ў Лібіі на 10 гадоў за дапамогу рэжыму Кадафі. У Жэневе будуць гаварыць пра мікашэвіцкі граніт. Актывісты, што выйшлі на волю за Крэсціна, кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Лібіі члену збройнай групоўкі з гораду Тархун захапілі асноўны аэрапорт сталіцы краіны Трыпалі. Яны патрабуюць вызваліць лідара групы, які прапаў без вестак у нядзелю. Пакуль незразумела, ці быў ён выкрадзены альбо яго рыштавалі лібійскія ўлады. Як паведамляе BBC, баевікі адмаўляюцца пакінуць аэрапорт да таго моманту, пакуль іх патрабаванні не будуць выкананыя. Кіраўніцтва аэрапорта паведамляе, што не менш як тры рэйсы ўжо былі скасаваныя ў сувязі з тым, што адбылося. Вядуцца перамовы паміж супрацоўнікамі лібійскіх службаў бяспекі і баевікамі. І сёння вайсковы суд у Трыпалі вынес прысуд грамадзянам Украіны, Беларусі і Расіі, якіх абвінавацілі ў тым, што яны былі наймітамі былога лібійскага лідара Муамара Кадафі. 19 грамадзянаў Украіны і 3 грамадзяніна Беларусі атрымалі па 10 гадоў. Грамадзянін Расіі, прызнаны каардынатарам групы, асуджаны да пажыццёвага зняволення. Асуджаныя сваёй віны не прызналі, яны сцвярджаюць, што працавалі на прадпрыемствах лібійскага нафтавага сектару і не мелі ніякага дачынення да грамадзянскай вайны. Прысутныя ў судзе амбасадары Украіны і Беларусі заявілі, што прысуд будзе аспрэчаны. Паводле ваеннай пракуратуры, асуджаны абслугоўвалі ракетныя ўстаноўкі земля-паветра, якія вялі агонь па самалётах НАТО ў ходзе вайны лібійскіх паўстанцаў супраць рэжыму Кадафі. Сёння амбасадар Украіны Мікола Нагорны пасля суду заявіў: я думаю, што рашэнне суда ідзе на супраць краінаў, грамадзяне якіх былі асуджаныя. Мы будзем працягваць нашыя намаганні, накіраваныя на апеляцыю, і нашай канчатковай мэтай з'яўляецца вярнуць гэтых грамадзянаў дадому, сказаў надзвычайны амбасадар Украіны у Лібіі Мікола Нагорны. У Сірыі на працягу выхадных дзён паўстанцамі былі забіты не менш як 80 сірыйскіх вайскоўцаў у сутыкненнях і падчас нападаў на кантрольна-прапускныя пункты. Па звестках Цэнтру па назіранні за правамі чалавека ў Сірыі, які базуюцца ў Лондоне, сутыкненні адбыліся ў прадмесцях Дамаску і правінцыі Ідліб. Таксама паведамляецца аб гібелі 8 паўстанцаў і 19 мірных жыхароў. Па словах кіраўніка цэнтра Абдула Рахмана, у апошнія дні назіраецца рэзкі рост узброеных сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. У нядзелю прэзідэнт Сірыі Башар Асад, выступаючы перад парламентам, заявіў, што ў краіне няма ўнутранага канфлікту і што Сірыя вядзе вайну са знешнімі сіламі. Ён таксама заявіў пра гатоўнасць да дыялогу з апазіцыяй за выключэннем тых яе прадстаўнікоў, якія, паводле яго слоў, датычныя да тэрактаў. Перамовы паміж Іранам і прадстаўнікамі міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, пройдуць у пятніцу 8 чэрвеня. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Вене, дзе за зачыненымі дзвярыма праходзяць пасяджэнне рады кіраўнікоў гэтага ведамства ААН. Амана заклікаў Іран як мага хутчэй здаць назіральнікам МАГАТЭ доступ на вайсковую базу Парчын, дзе, мяркуючы па спадарожнікавай здымцы, у апошні час назіраецца падвышаная актыўнасць. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе